Псалом 17. Вислухай, Господи, справедливу мою справу, почуй моє благання, прихили вухо до мольби моєї з уст нелукавих. Від Тебе має вийти моє слушне право, очі Твої нехай бачать правду. Як вивідаєш моє серце, навідаєшся уночі до мене, вогнем мене випробуєш, несправедливості в мені не знайдеш. Уста мої не согрішили людським робом, за словом уст Твоїх зберіг я путь закону. Стопи мої твердо тримаються Твоєї стежки, і ноги мої не спіткнулись. До Тебе я взиваю, бо Ти вислуховуєш мене, о Боже. Нахили до мене Твоє вухо, вислухай моє слово. Яви Твою предивну милість, Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні крил Твоїх від грішників, які на мене насідають. Вороги мої люті кругом мене обсіли, замкнули жирне своє серце, устами згорда промовляють. Ось вони на кожнім кроці мене обступили, тільки й чекають, щоб мене на землю повалити. Неначе лев, який на здобич зазіхає, як те ливеня, що засідає в сховку. Встань, Господи, іди на нього та повали його, врятуй Твоїм мечем від грішника мою душу, від смертних, Господи, рукою Твоєю, від людей, яких доля – життя дочасне, яких живіт Ти наповняєш достатками своїми. Ними насичуються їхні діти, рештки ж лишають своїм немовлятам. А я в моїй правді Твоє лице побачу, і, проснувшися, насичусь Твоїм видом».